Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkrimetü ibn Ebi Cehl. Seyetikum ikrimetü mu'minen muhacira. İkrime size mümin ve muhacir olarak gelecek. Fela tesubbu ebahu. Sakın ola ki babasına sövmeyin. Fe inne sebbel meyyit. Çünkü ölüye sövmek yu'zil hayye. Hayatta olana eziyet verir. وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتَ Ölüye de o sövmeniz varmaz. Ve aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifidir. مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ Merhaba ey muhacir olan yolcum. مِنْ تَحِيَّةِ النَّبِيِّ لِعِكْرِمَ Peygamberin İkrime'ye selamlamasındandır. كان في أواخر العقد الثالث من عمره ömrünün 3. onunun sonlarındaydı. يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق hak ve hidayet davetçisi olan rahmet nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açıktan tebliğe başladıydı. Rahmet nebisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet ve hak davetini açıktan başladıydı. Ve kâne min ekremi Kureyş'in haseben. O şahıs Kureyş'in en soylu kişilerinden ve ekseri malen malı da en çok olandır. Ve azzihim neseba nesep yani şeref yönünden de en şerefli olan kişiydi bu kişi. Yani aleyhissalatü vesselam tebliğe açıktan başladığı zamanlar böyle bir şahıs vardı. İsmini söyleyecek zaten İkrime diye. Ve kâne cedîran bihi en yüslime. Müslüman olmak ona yakışırdı. Kemâ esleme nuzarâuhu. Onun dengi olanların Müslüman olduğu gibi. Min emfâli Sa'd bin Ebi Vakkas. Ve Mus'ab bin Umeyr ve gayrîmâ. Sa'd bin Ebi Vakkas. Mus'ab bin Umeyr gibileri Müslüman olduysa buna da Müslüman olmak yakışırdı. Min ebnâil buyutâtil marmûkati fî Mekke'de. Mekke'de gözde olan evlerin çocukları, komşu çocukları Müslüman olduğu gibi ona da Müslüman olmak yakışırdı. Levla ebûhu, babası olmasaydı. Femen yekûnu hâzel ebu yâtura. Ne dersin acaba bu baba kimdir? İnnehu cebbaru Mekke'tel ekber. O en büyük Mekke'nin zalimidir. Mekke'nin en büyük zalimidir. Ve zaimu şirkil evvel. Şirkin ilk lideridir. Ve sahibun nekalil lezim tehenallahu bi batşihi imanel mu'minine fethabetu. Müminlerin imanını onun müminlere Allah Celle Celaluhu tarafından imtihan olarak musallat edilmesiyle musallat olan en belalı kişi o idi. Müminlerin imanını Allah Celle Celaluhu denedi, imtihan etti de müminler de sabit kaldılar. وَاَخْتَبَرَ بِكَيْدِهِ صِدْقَ الْمُقِنِينَ Onun hilesiyle kesin inanan insanların İnsanları ne yaptı? Denedi de fasadaku, onlar da sadık oldular. Yani kesin inananların sıdkını denedi Allah Teala. İnnehu Ebu Cehlin ve kefa. O Ebu Cehil'dir. Yeter yani. Ebu Cehil olması zaten yeter. Başlı başına İslam düşmanı olması ile. Hâzâ Ebu, işte bu onun babası. Emma huve, o şahıs bahsettiğimiz şahıs kimdir? فَعِكَرْمَةُ بِنَ بِنْ اَبِي جَهْلٍ الْمَخْزُمِي İkrime bin Ebu Cehil'dir. اَحَدُ سَنَادِيدِ قُرَيْشٍ الْمَعْدُودِينَ Sayılı olan Kureyş'in kahraman yiğitlerinden biridir. وَأَبْرَزُ فُرْسَانِهَا الْمَرْمُقِينَ Ve gözde olan süvarilerin en net olanıdır. وَجَدَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَب۪ي جَهْلٍ نَفْسَهُ مَدْفُوعًا بِحُكْمِ زَعَامَةِ أَب۪يهِ. İkrime bin Ebi Cehil kendisinin babasının liderliği hükmü ile sevk edilmiş. Neye sevk edilmiş? İlâ münâve'eti Muhammedin aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselama düşmanlığa sevk edilmiş olarak kendisini buldu. Fe'âde Resûle sallallahu aleyhi ve sellem eşeddel idâ, aleyhissalatü vesselama son derece düşmanlık yaptı. Ve'âde ashabahu eftahel idâ, ve ashabına en feci eziyet etti. وَصَبَّ عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّكَالِ, İslam'a ve Müslümanlara ne yaptı? Bir takım sıkıntılar, musibetler, belaları yağdırdı. مَا قَرَّتْ بِهِ عَيْنَبِهِ, babasının gözü aydın olsun için. وَلَمَّا قَادَ أَبُوهُ مَعَرَكَةَ الشِّرْكِ يَوْمَ بَدْرِ, babası Bedir günü şirk savaşını kumanda edince, وَاَقْسَمَ بِاللّٰهِ الْعُزَّى لَا تُعُزَّى'ya da yemin etti. Ne diye? اَلَّا يَعُودَ اِلٰى مَكَّةَ, Mekke'ye dönmeyecek. اِلَّا اِذَا هَزَّمَ مُحَمَّدًا, ancak Muhammed'e hizmeti uğratırsa indirecek, dönecek. نَزَلَ بِبَدْر, Bedir'e geldi. وَاَقَامَ عَلَيْهَا, ha yani Bedir'e de gelecek yani, yemini bu. وَاَقَامَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا, 3 gün orada kalacak. يَنْحَرُ الْجَزُورَ, develer kesecek. وَيَشْرَبُ الْخُمُورَ, içkiler içecek. وَتَعْزِفُ لَهُ الْقِيَانُ بِالْمَعَزِفِ, cariyeler, dansözler ona çalgılar çalacak. لَمَّا قَادَ أَبُوْ جَيْلٍ هَذِي الْمَعْرَفِةَ, Ebu Cehil bu savaşı kumandanlık yapınca, كَانَ بُنُهُ عِكْرِمَةُ عَضُدَهُ, İkrime onun bir pozisyonu oldu. اَلَّذ۪ي يَعْتَبِدُ عَلَيْهِ, dayandığı bir pozisyonu oldu. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتُشْ بِهَا, tuttuğu eli oldu. Allah. وَلَكِنَّ لَاتُ وَالْعُزَّى لَمْ يُلَبِّيَا نِدَاءَ اَبِي جَهْ, ancak لَاتُ وَالْعُزَّى Ebu Cehil'in çağrısına icabet etmediler. لَاَنَّهُمَا لَا يَسْمَعَانَ, çünkü onları duymuyorlar ki. وَلَمْ يَنْصُرَاهُ, ona yardım da etmediler. فِي مَعْرِكَةِ, savaşında. لَاَنَّهُمَا عَجْزَانَ, çünkü onlar acizdiler. فَخَرَّ الصَّرِيعٍ دُونَ بَدْرِ, Bedir'de yere yuvarlanıp düştü. وَرَآهُ بُنُهُ عِكْرِمَةُ بِعَيْنَيْهِ, İkrime onu iki gözüyle gördü. وَرِمَاحُ الْمُسْلِمِينَ تَنْهَلُ مِنْ دَمِهِ, Müslümanların okları onun kanını içiyordu. وَسَمِعَهُ بِيُذْنَيْهِ, onu iki kulağıyla duydu. وَوَيُطْلِكُ آخِرَ صَرْخَةٍ اِنْفَرَجَتْ عَنْهَا شَفَتَاهُ, dudakları patlamış olduğu halde en son atmış olduğu feryadı duydu. عَادَ اِكْرِمَةً عَادَ اِكْرِمَةُ اِلَى مَكَّةَ, İkrime Mekke'ye döndü. بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر, Bedir'de Kureyş'in efendisinin cesedini bıraktı. فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بها ليدفنها في مكة, هزيمت onu o hale getirdi ki Mekke müşriklerinin liderinin cesedini Mekke'de defnetmeyi beceremeyecek hale getirdi. وَاَرْغَمَهُ الْفِرَارُ عَلَى تَرْكَ الْمُسْلِمِينَ, kaçmak onu Müslümanlara terk etmeye zorladı. فَالْقَوْهَا فِي الْقَلِيبِ, onu kalip kuyusuna attılar. مَعَ الْعَشَرَاتِ مِنْ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ, onlarca müşrik ölüleriyle beraber. Ve ehalu aleyhi rimale, üzerlerine de kum attılar. Umundu zelike liyum, o günden itibaren. Asbaha li İkrimete bin Ebi Cehl, Ebu Cehl için oldu. Ma'al İslam şe'nun ahar. İslam'la ilgili başka bir tutumu oldu. Fakat kâne yu'adihi fi badil amr. İlk etapta ona düşmanlık yapıyordu. İslam'a. Hamiyete lebihi. Babasının şerefi için. Fa asbaha yu'adihi liyum, artık bugün onunla savaşır oldu. Fe aralehu. Onunla intikam için. Ve min huna, işte buradan. İn bara ikrimetu neferun mimmen kutile abahum fi Bedir. Bedir'de babaları öldürülmüş olan bir grup ile İkrime ortaya çıktı. Yu'arrisuna naral adavet fi sudur müşrikin. Müşriklerin göğüslerinde düşmanlık ateşi tutuşturmaya başlar oldular. Kime karşı? Ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam'a karşı. وَيُدْرِمُونَ جَذْوَةَ جَذْوَةَ الثَّئْرِ فِي قُلُوبِ الْمَوْتُورِينَ, mevtur olanların kalplerinde intikam kökle intikam ateşlerini tutuşturdular. Mevtur olanlar ne? Yakınları ölüp intikam almak isteyen insanlar. Yani Kureyş'in Kureyş'ten. Hatta كَانَتْ وَقَعَتْ بَدْرِ, sonra vakat Uhud, sonra Uhud vakası meydana geldi. Kharaca İkrime bin Ebi Cehl ila Uhud. İkrime bin Ebu Cehl Uhud'a çıktı. Ve akhraca ma'ahu zavcuhu, beraberinde eşini de çıkarttı. Ümmü Hakimi. Litaqife, dursun diye. Ma'an nisvetil mevturat. Mevturat olan kadınlarla beraber. Yani kocası öldürülmüş, oğlu öldürülmüş kadınlarla dursunlar. Bedir'in Bedir'de vara sufuf, safların arkasında. Yani mücahitlerin arkasında, kafir savaşçıların arkasında. Fi Bedir'in Bedir'de vara sufuf, savaşçıların arkasında. Ve tadribe ma'unne, o da o kadınlarla beraber vursun. Ale dufuf, defe vursunlar. Tahridan li Kureyş'in, alel kıtal, Kureyşleri savaşa teşvik için. Ve tethbiten li fursaniha, süvarilerinde kalması için. اِذَا حَدَّثَتُمْ اَنْفُسُمْ بِالْفِرَارِ, onların içlerinden kaçmayı düşünenler varsa onları da sağlamlaştırmak için, ayaklarını sağlamlaştırmak için, def vurmak için hanımını da aldı diğer def vuran kadınlarla beraber. Evet. Kalsın.